Nilachalanivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadra Subhadra Vyam Jagannathaya Te Namaha. Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Rama Hare Hare. May आपन को बहुत धन्य मानता हूं इस सुरम्य जगन्नाथ सुभद्र बालदेव का श्री मंदिर में दर्शन करने का अवसर प्राप्त करके. भगवान जगन्नाथ श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र निवासी है. वे महोदधि अर्थात समुद्र के पास रहते हैं और यहाँ पर भगवान जगन्नाथ अति पवित्र नर्मदा नदी के पास में रहते हैं और विशेषकर ये भृगु कच्छ वामन देव की लीला स्थली है. तो आज मैं हृदय चैतन्य के बारे में कहना चाहता हूं. हृदय चैतन्य दास कहां पर? यही हृदय चैतन्य दास. थोड़े दिन के पहले मैंने उनको इसी नाम से दीक्षित किया. तो इस नाम का क्या अर्थ है इसके बारे में मैं कहूंगा. हृदय चैतन्य तो चेतना हृदय की बात है. नहीं, चेतना कहां पर है? मन में, हृदय में. मन से हम विचार करते हैं और हृदय में हम अनुभव करते हैं. भावना का अनुभव हृदय में है. तो भक्ति क्या है? विचार का विषय या अनुभव का विषय? दोनों होना चाहिए. भक्ति में ही विचार भी, भक्ति में भी विचार है, परंतु भक्ति का चरम विषय है प्रेम रस आस्वादन करना. तो वो हृदय का विषय है. तो हृदय में भक्ति भावना से सदैव भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए. जैसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो, सदैव मुझको चिंतन करो और मेरे भक्त बनाओ, मेरे भक्त बन जाओ. मध्याजी मांग नमस्कुरु, मेरी उपासना करो और मुझको नमस्कार अर्पण करो. मामे वैश्यसी सत्यं थे प्रतिजाने प्रियोसी मे. और यदि तुम इस प्रकार करोगे तुम अवश्य ही मेरे पास वापस आयोगे. मैं तुमको अर्जुन को यही बोलता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो. तो हमारे हृदय की चेतना, हृदय चैतन्य कृष्ण चैतन्य होना चाहिए. श्री कृष्ण चैतन्य कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण स्वयं है. वे गौर के रूप में आए थे इस घर कलि युग में 500 वर्ष के पहले और संन्यास ग्रहण करने के पश्चात वे जगन्नाथ का धाम पुरी धाम में अवस्थान किए थे। तो श्री कृष्ण चैतन्य, उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य, उनका नाम वैसे है क्योंकि वे सदैव उनका हृदय में भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं। तो हृदय चैतन्य, सबका हृदय चैतन्य कृष्ण चैतन्य होना चाहिए। यही हृदय चैतन्य, यही शब्द का अर्थ है। एक और अर्थ भी है, चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है कि या ब्रह्म उपनिषद या आत्मन्तयामि पुरुष इति सोऽस्यं सद्विभवः शरैश्वर्य पूर्ण यः भगवान् स स्वयमयं न चैतन्यात् कृष्णाज् जगति परतत्त्वं परमिह। यदद्वैतं ब्रह्म उपनिषदि तदप्यस्य तनुभा। ये चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है कि उपनिषद शास्त्र में वो ब्रह्म ज्योति जिसका वर्णन है, वो ब्रह्म ज्योति चैतन्य महाप्रभु की अंग खंति है। और या आत्मन्तर्यामी पुरुष, वो अंतर्यामी भगवान जो सबके हृदय में विराजमान है, वो ही अंतर्यामी परम पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु का वैभव रूप है। और वो ही चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से अभिन्न है, सदैश्वर्य पूर्ण भगवान, अर्थात उनके पास सभी ऐश्वर्य है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य, भगवान सर्वशक्तिमान है। यशस, सबसे बड़ा यशस्वी है भगवान कृष्ण। और पूरा सौंदर्य सुंदरता कृष्ण की है। और पूरा ज्ञान और पूरा वैराग्य, ये सब भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों है। और वो चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो इसलिए वे हृदय चैतन्य है, वे ही अंतर्यामी है। चैतन्य महाप्रभु सबके हृदय में है, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में है। हृदय चैतन्य, चैतन्य महा, एक और अर्थ है कि हृदय चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु के एक परम भक्त थे। और कैसे वो नाम प्राप्त हुए, उसका वृत्तांत मैं अभी कहूंगा। उनका श्री गुरुदेव का नाम था गौरीदास पंडित। गौरीदास पंडित चैतन्य महाप्रभु का बहुत अंतरंग पार्षद थे। वे कलना बंगाल में निवास करते थे। वो चैतन्य महाप्रभु की गृहस्थ लीला और गृहस्थ लीला स्थली उनका जन्मस्थान नवद्वीप धाम से थोड़ा दूर है, गंगा के किनारे में, अंबिका कलना। तो गौरीदास पंडित एक महान भक्त थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों एक साथ गौरीदास पंडित के घर गए थे। तो गए थे, विजिट किए है, और उनका प्रस्थान करने का समय आया था और गौरीदास पंडित मना किया, मत जाओ यहां रहो। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि तो कैसे, हमें बहुत कुछ करना है, हमारे बहुत भक्त है, हम सिर्फ आपके घर में नहीं रह सकते, नहीं चलो मत यहां रहो, मैं कैसे बचूंगा अगर तुम मेरे प्राण प्रिय गौरनिताय मेरे घर से बाहर जाएगा, यहां रहो मैं तुमके लिए सभी व्यवस्था करूंगा, खाना पीना सोना यहां रहो। तो चैतन्य महाप्रभु बोले हमको जाना है, समझ लो हमको जाना है, जाओ मत यहां रहो। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त वत्सल है और उनकी भक्तों की इच्छा की पूर्ति करना उनका व्रत है, लेकिन इसी अवस्था में कैसे संभव था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो सब कलयुग के पतित जीवों का उद्धार करने के लिए आए थे, और यदि केवल गौरीदास पंडित के घर में रहने वाले थे तो कैसे सब जीव का उद्धार साधन हो सकता, साधित हो सकता। तो चैतन्य महाप्रभु गौरीदास को बोले कुछ नीम का लकड़ी लेके आ। तो गौरीदास लेके आया और चैतन्य महाप्रभु नीम लकड़ी से उनका स्वयं हाथ से दो गौर निताई दो मूर्ति बनाया, एक गौर और एक निताई, और गौरीदास पंडित की पूजा वेदी पर रख दिया। फिर भी गौरीदास संतुष्ट नहीं थे, बोले कि नहीं नहीं मूर्ति से इतना समझ जाने नहीं लगता, तुम स्वयं यहां रहो। तो चैतन्य महाप्रभु गौरीदास को बोले कि ठीक है, तो जैसे तुम्हारी इच्छा हो, तो हम यहां रहेंगे या हमारे मूर्ति यहां रहेंगे, तो दोनों एक ही है, तो जिसको मतलब अगर तुम चाहते हो हम रहेंगे और नहीं तो मूर्ति रहेगा, तो तुम चुनाव, तो तुम को लूंगा। तो फिर वो गौरीदास चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को का दर्शन किए है, फिर वो मूर्ति का तरफ देखा और देखा कि मूर्ति और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद तो दोनों के रूप तो एकदम एक ही है, और कौन सा मूर्ति है और कौन सा ओरिजिनल गौरनिता है समझ नहीं पाए। तो ऐसे गौरीदास विवल गए है, तो कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा मूर्ति है, तो दोनों तो एकदम एक ही देखते हैं। तो ऐसे हंस के चैतन्य महाप्रभु बोले तो गौरीदास कौन सा लेंगे, हाँ वो जो बात बोलते, फिर वो दूसरा रूप बात बोले, तो ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा। तो ऐसे कंफ्यूज हो गए, तो वो इस कलयुग में इस पृथ्वी पर सबसे प्रथम गौरनिताय के मूर्ति चैतन्य महाप्रभु स्वयं बनाया गौरीदास पंडित के घर में, और गौरीदास बहुत प्रेम प्रीति से गौरनिताई की सेवा की। तो एक बार गौरीदास चैतन्य महाप्रभु का एक और बहुत ही प्रिय भक्त गदाधा पंडित के पास गए थे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधा शिवास आदि गौर भक्त बृंद और गौरीदास गदाधा से एक वर मंगवाए, तो मुझको एक चीज दो। तो गदाधा बोले कि अगर मेरे पास हो मैं तुमको दूंगा जो भी चाहते हो। तो एक बालक था जो शिशु काल से वो गदाधा पंडित का पालन में था और गौरीदास गदाधा को बोले तो वो बालक मुझको दो मैं उसको शिष्य बनूंगा। तो वो बालक गदाधा पंडित गदाधा आजीवन ब्रह्मचारी थे लेकिन वो बालक तो स्वयं का पुत्र जैसे था। लेकिन गदाधा निसंकोच गौरीदास को दे ठीक है उसको ले जाओ। तो वो बालक को गौरीदास हृदय आनंद नाम दिया। हृदय आनंद कृष्ण का नाम है, हृदय का आनंद अथवा जिनका हृदय ही आनंद है ये हृदय आनंद नाम का अर्थ है। तो ऐसे हृदय आनंद गौरीदास जैसे शुद्ध भक्त है और पूरा प्राण अर्पण करके गुरु और गौरंग की सेवा की हृदय आनंद। तो एक बार गौरीदास हृदय आनंद को बोले कि मैं थोड़ा बाहर जाता हूं, मेरी कहीं शिष्यों है तो उनके सब में मेरे सब शिष्यों के घर में पदार्पण करने के लिए जाता हूं, कुछ दिन के बाद लौट आऊंगा तो बीच में गौरनिताई की सेवा करो। तो हृदयानंद बहुत आनंदित थे इस आदेश प्राप्त करके। एक और पुजारी था लेकिन विशेष सेवा भार गौरीदास उनकी अनुपस्थिति में हृदयानंद को दिया। तो ऐसे गौरीदास पंडित अपन आश्रम से चले गया। फिर हृदयानंद थोड़ा विचार किया कि गौर पूर्णिमा चैतन्य महाप्रभु का अविर्भाव महोत्सव सामने है और महोत्सव के लिए आयोजन करने चाहिए। तो आज तक गुरुदेव वापस नहीं आए और उस समय ऐसे सेल फोन ईमेल ऐसा प्रबंध नहीं था। तो गौरीदास कहा है तो हृदयानंद का पता नहीं था। तो इसलिए हृदयानंद विचार किया कि मुझे महोत्सव के लिए आयोजन करना पड़ता है और ऐसे पास के व्यापारियों से चावल दाल सब्जी इत्यादि मंगा और आसपास के गांव के सभी वैष्णवों को निमंत्रण पत्र भेज दिया। तो ऐसे गौर पूर्णिमा का दिवस आया था और बहुत सारे वैष्णव आए थे और पूरा आयोजन हो गया एक जगह में, प्रसाद बनाना रसोई हो रहा था और दूसरा जगह में कौन था कि श्रीमूर्ति का अभिषेक करने का आयोजन था। तो ऐसे विराट महोत्सव के बीच में गुरुदेव गौरीदास वापस आए थे और वेदानंद से पूछे क्या हो रहा है, महोत्सव हो रहा है गौर पूर्णिमा महोत्सव, तो इतना बड़ा बंदोबस्त किया, मुझसे अनुमति नहीं लेके क्या अपराध हो गया, नाराज हुए गौरीदास। एक्चुअली प्रसन्न थे लेकिन शिष्य को शासन देना गुरु का कर्तव्य है और इसलिए गौरीदास श्रीदयानंद को बोले ठीक है तो तुम महोत्सव आयोजन किया तो सब कुछ लेके सब सब्जी चावल दाल और सभी भक्तों लेके गंगा के पास जाओ, इस आश्रम में इस महोत्सव मत करो, गंगा के पास जाओ वहां करो। उसको बहिष्कार किया, आश्रम से जाओ यहां पर मत करो। तो सभी भक्तों गंगा के पास गए हैं और हृदयानंद का हृदय में इतना सा आनंद था कि आज गौर जयंती है, आज इस दिन गौर चैतन्य महाप्रभु भगवान इस पृथ्वी पर अभिभूत हुए थे। तो इतना आनंद था इनका हृदय में कि वे बहुत प्रेम से नाचते थे कीर्तन में, विपुल कीर्तन था। तो गौरीदास का आश्रम में भोग अर्पण समय आया था और वो पुजारी वो रसोया भक्त जो भगवान के लिए भोग बनाया है तो वो भोग की थाली पुजारी को दिया। वो पुजारी ठाकुर घर के अंदर जाके देखा कि गौर नेताएं नहीं है, नहीं है, क्या होगा। तो वो पुजारी गौरीदास को बोले कि गौर नेताएं नहीं है, मुझे मालूम नहीं कहा है लेकिन नहीं है। और गौरीदास स्वयं गए और देखा गौरनिताय नहीं है। फिर गौरीदास समझ लिया कि वो गंगा की दिशा से कीर्तन की ध्वनि आ रही थी और वो कीर्तन इतना प्रेममय था कि गौरीदास समझ लिया कि वो गौरनिता है, संकीर्तन के अवतार है और वो कीर्तन से इतना आकृष्ट हुए कि वे मेरे आश्रम से चले गया और कीर्तन में भाग लेने के लिए। तो गौरीदास एक लकड़ी लेके गंगा के पास गया था और फिर देखा कि उस कीर्तन में गौरनिताय उनके मूर्ति गौरनिताय स्वयं नाचते हैं। फिर गौरनिताय देखा कि वो गौरीदास लकड़ी लेके हमको दंड देने के लिए आया है। वो फिर वो दोनों गौरनिताय हृदयानंद के हृदय में प्रवेश किया। गौरीदास से डर के तो उस समय गौरीदास का पूरा क्रोध छोड़ दिया और हृदयानंद को आलिंगन किया और बोले कि आप इतना आदर्श भक्त है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं आपका हृदय में प्रवेश किया है और इसलिए तुम्हारा नाम परिवर्तन करता हूं, आज से तुम्हारा नाम होगा हृदय चैतन्य। ये गौरीदास गौरनिताय को बोले कि अभी जाओ, वापस जाओ आश्रम में। तो आज तक वो सिस्टम है उस मंदिर में कि वो जैसे बंके बिहारी मंदिर वृंदावन में भी है एक सिस्टम। क्या हुआ, एक बार बंके बिहारी एक बार सुबह पुजारी मंगल आरती का समय देखा कि ठाकुर जी नहीं है तो कहाँ है, तो रात को रासलीला करते हैं और उस दिन बहुत देरी वापस आए हैं और इसलिए बंक बिहारी जी मंदिर में नहीं थे और देरी वापस आए और पुजारी को बोला क्षमा करो आज समय पर वापस नहीं आया था। तो वो बंक बिहारी मंदिर में और कल न गौरीदास का मंदिर में, वो दोनों मंदिर में यही सिस्टम है कि दर्शन बहुत थोड़ा समय के लिए होते फिर पर्दा बंद करना है क्योंकि पुजारी गौरीदास का भाई था कि यदि ज्यादा समय मंदिर खुला रखना है तो शायद वो गौरनिताय फिर भाग जाएंगे, इसलिए वो ही सिस्टम है। तो ये हृदय चैतन्य नाम का अर्थ है, हृदय चैतन्य एक महान भक्त है और इनका एक शिष्य भी गुरु महान भक्त है गौरीदास, हृदय चैतन्य भी महान भक्त है और हृदय चैतन्य का एक शिष्य वे भी गौड़ीय वैष्णव इतिहास में एक चंद्रमा जैसे आकाश में केवल एक चंद्रमा है, गौड़ीय वैष्णव इतिहास में कहीं चंद्रमा है जिनमें एक थे श्यामानंद प्रभु और उनका चरित्र वो भी अपूर्व है, तो दूसरी बार शायद वो कहूंगा तो कैसे श्यामानंद, वो पहले उनका नाम था दुखी कृष्णदास, तो वो बदल गया श्यामानंद, क्योंकि श्यामा राधा रानी स्वयं उनका कपास पर उनका तिलक चिन्ह बनाया, राधा रानी का नूपुर चिन्ह। और श्यामानंद का एक महान शिष्य थे रसिकानंद प्रभु, और श्यामानंद और रसिकानंद गुरु और शिष्य दोनों एक साथ प्रचार करके, और कभी कभी अलग अलग और कभी कभी एक साथ, तो पूरा उत्कल प्रदेश जो आजकल उड़ीसा बोलते, पूरा उत्कल प्रदेश में चैतन्य महाप्रभु की प्रचारित प्रेम भक्ति प्रसार किए थे। और आज तक श्यामानंद और रसिकानंद प्रभु का प्रभाव से और कृपा से चैतन्य महाप्रभु में बहुत लोग का विश्वास है। ये चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय का प्रभाव विशेषकर बंगाल, उड़ीसा, वृंदावन और मणिपुर में था। आजकल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी के अनुसार पृथ्वी ते आचे जतो नागर आदि ग्राम सबत्र प्रचार होइबे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु बोले कि भविष्य में मेरा नाम पूरी पृथ्वी में प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक नगर में प्रचारित होगा। तो अभी चैतन्य महाप्रभु के वरिष्ठ भक्त श्रील प्रभुपाद की कृपा से चैतन्य महाप्रभु का प्रेम प्रचार पूरी पृथ्वी में प्रसारित हो गया है। तो गुजरात में भी चैतन्य महाप्रभु का प्रेम प्रचार हो रहा है। कथित है कि चैतन्य महाप्रभु गुजरात भी आए थे, तो नर्मदा वो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु का दक्षिण गमन नर्मदा नदी तक वो वर्णन है। तो नर्मदा तो गुजरात में भी है। और कथित है कि चैतन्य महाप्रभु कहीं ग्राम गुजरात में प्रचार किए थे। नित्यानंद प्रभु वे द्वारका तक गए थे। तो शायद चैतन्य महाप्रभु आए थे, लेकिन निश्चित है कि नित्यानंद प्रभु आए थे। तो आजकल चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। ये दोनों महामंत्र चैतन्य पंच तत्व महामंत्र और मूल आदि महामंत्र, ये दोनों एक साथ दोनों का कीर्तन होते हैं गुजरात में बहुत जगह में। इस शुद्ध भक्ति का प्रचार हो रहा है और आशा है इस पौराणिक तीर्थ स्थली भृगु कच्छ में भी चैतन्य महाप्रभु की प्रचारित प्रेम भक्ति, चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म का विशेष विस्तार होगा, जो अभी चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस प्रेम धर्म में दीक्षित है। उनका कर्तव्य है चैतन्य महाप्रभु का आदेश पालन करना। चैतन्य महाप्रभु के कई आदेश है जिनमें एक विशेष महत्वपूर्ण है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु होया थारो ए देश। चैतन्य महाप्रभु एक भक्त को बोले और वो ही भक्त के द्वारा उनके सभी भक्तों को बोले कि सबको कृष्ण उपदेश कहो। कृष्ण उपदेश क्या है? भगवद गीता। तो भगवद गीता यथारूप तृणमूल रूपे उसके अनुसार कृष्ण भक्ति धर्म प्रचार होना चाहिए। और इस प्रकार गुरु बन जाओ। तो गुरु का मतलब नहीं खाली मेरे जैसे पर आसन पर बैठना। गुरु का मतलब कृष्ण भक्ति तत्व ज्ञान प्रदानकारी। दीक्षा देना की आवश्यकता है, लेकिन गुरु का मुख्य कर्तव्य है ज्ञान प्रदान करना। और ज्ञान प्रदान करने से गुरु होते हैं। खाली औपचारिक रूप से ही दीक्षा देने से कोई गुरु नहीं होते। कौन गुरु है? जो ज्ञान देते हैं। किस प्रकार ज्ञान? जिससे हम अज्ञान से भौतिक भव बंधन का मूल कारण अविद्या से मुक्त हो सकते। वो ज्ञान क्या है? संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन का ज्ञान। संबंध ज्ञान यही है कि भगवान ही है, भगवान कृष्ण है, वे सर्वोपरि है, सदाश्वर्य पूर्ण है और हम सब आत्मा है, उनके दास है। तो यही मौलिक संबंध ज्ञान है। और अभिधेय क्या है? व्यवहारिक मार्गदर्शन, जिससे हम हमारा दैनंदिन जीवन में कृष्ण भक्ति साधना कर सकते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे कृष्ण भक्ति मार्ग में उन्नत हो सकते हैं। और प्रयोजन है कृष्ण प्रेम प्राप्ति। और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का फल श्री कृष्ण की माधुरी लीला में प्रवेश करना, गोलोक धाम जाना और वहां पर चिरकाल के लिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। तो गुरु का कर्तव्य है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ज्ञान प्रदान करना। और यही ज्ञान प्रदान करने से एक व्यक्ति गुरु होते। कौन है गुरु? जो ज्ञान प्रदान करे। तो यदि आप दीक्षा देंगे या नहीं देंगे, अगर आप कृष्ण भक्ति ज्ञान देते हैं, आप गुरु ही है। तो ऐसा है कोई है जो दीक्षा भी देते हैं, मंत्र दीक्षा देते हैं, लेकिन सभी वैष्णव गुरु ही है, क्योंकि सब वैष्णव अपना आचरण से और वचन से कृष्ण भक्ति शिक्षा देते हैं। तो हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बहुत बहुत महान भक्त थे, वे सब हमारे गुरुजन है, गौरीदास पंडित जैसे, हृदय चैतन्य, श्यामानंद, रसिकानंद, शिल प्रभुपाद, तो सब ये सब महान महान भक्त है। तो हमारा कृष्ण भक्ति धर्म साधित होते हैं, ये सब गुरु के चरणों हमारे सिर पर रखने से और उनके सभी आदेश शिराराध्य करना। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। भगवान श्री जगन्नाथ की जय, सुभद्रा बलदेव की जय, हृदय चैतन्य की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आशा है कि सबके हृदय चैतन्य कृष्ण चैतन्य होगा। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो जरूर सर बताए। अभी कोई दूसरे का प्रश्न हो तो पूछ सकते कैसे? कोई है उड़ीसा के? उड़ीसा के कितने लोग, कितने लोग उड़ीसा से है, थोड़ा बोल ऊंचा कीजिए। कम है, ठीक है। आप सब जगन्नाथ के स्वाभाविक भक्त है। उड़ीसा में सब जगह में जगन्नाथ की मूर्ति है और जगन्नाथ चित्रा है, तो लोग की प्रगाढ़ भक्ति है जगन्नाथ देव के लिए। तो वो भक्ति जो आपका हृदय में है उसको और मजबूत बनाने के लिए आप इस हरि कृष्ण महामंत्र जाप करना और शुद्ध भक्ति आचरण विधि ग्रहण कर सकते हैं। हरे कृष्ण।